Este ora 11 și 7 minute. În rând cu lumea, o emisiune despre civilizație, atitudine și identitate pe 630 kHz. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun regăsit! Sunt Adriana Dolceanu Mărăscu. Suntem și astăzi împreună într-o nouă ediție emisiunii În rând cu lumea. Un trio, suntem, să zicem, într-o strânsă relație. Eu, Adriana Mărăscu, Adriana Mureșan la pupitru și în controlul general Adrian Costa. Vom fi împreună până la ora 12 și sper din tot sufletul să fiți alături de noi. Întotdeauna este o mare bucurie pentru mine să pot să vă prezint, dragi ascultători, lucruri frumoase, oameni speciali. Protagoniștii emisiunii de astăzi sunt cu adevărat în rând cu lumea și cu siguranță vă veți convinge de asta. În Timișoara, în județul Timiș, există o școală aparte. Ecoșcoala numărul 16, o școală unde a fi eco este o mare mândrie. Mândru de această școală este și invitatul meu de astăzi, reprezentant de seamă al școlii eco, domnul profesor dr. Mihai Pârvulescu, directorul acesteia. Bună regăsit, domnule director, cu mândrie ați venit și astăzi la Radio Timișoara. Bună ziua, da, într-adevăr am venit cu, revenit cu mândrie la postul dumneavoastră de radio, la Radio Timișoara, să discutăm probabil despre activitatea eco ce se desfășoară în școala numărul 16 din municipiul Timișoara. De fapt, sunteți unici în județul Timiș în acest moment. Da, într-adevăr, în acest moment, școala numărul 16 Timișoara este singura școală din partea de vest a României, aș putea spune, care are statut de ecoșcoală, este unică în județul Timiș. Acest proces de a deveni ecoșcoală, deci se vorba de un program internațional, noi l-am implementat începând cu anul 2003. Este un program internațional, un program pe care noi l-am derulat din 2003, îl derulăm în continuare și am reușit să obținem trofeul, cum se numește în cadrul programului, este vorba de steagul verde pe care l-am păstrat și suntem hotărâți să-l păstrăm în continuare la încă două reevaluări. Oricum, la intrare în școală stă la loc de cinste acest steag verde pe care l-ați obținut cu multă muncă și tot cu multă muncă îl și păstrați. Da, într-adevăr, acest trofeu, steagul verde, se păstrează cu multă muncă. Este o muncă ce o desfășoară nu numai cadrele didactice, ci este o colaborare între cadre didactice, elevi, părinți, comunitate locală. Pot să spun că în cadrul acestui program a fost implicați toți părinții din școală, au fost implicați toți elevii și toate cadrele didactice, inclusiv personal auxiliar TESA, precum și comunitatea locală, Primăria Timișoara, Consiliul Județean Timiș, Inspectoratul Școlar Județean Timiș. Noi considerăm că este o realizare a noastră prin faptul că am reușit să cointeresăm și să devină parteneri în cadrul programului atât organele administrației locale, inspectorat, primărie, Consiliul Județean, dar mai ales elevii și părinții, precum și locuitorii din cartierul tipografilor al Timișoarei. Ce înseamnă de fapt școala eco, domnule director? Școala eco este o școală în care în curriculum la decizia școlii, în comportamentul elevilor, se formează anumite atitudini și comportamente. După cum se știe, problemele de ecologie sunt marile probleme ale omenirii, ale planetei. Este vorba de relația dintre om și natură, este vorba de relația între oameni. Pentru că putem vorbi de o ecologie, dacă este să vorbim în România, și de relația între oameni, de atitudini și comportamente între oameni și între elevi, și de relația cu natura. Spun acest lucru pentru că noi, în cadrul opționalelor din școală, avem un opțional care se numește educație ecologică. De asemenea, activitățile care le desfășurăm în școală de către între colectivul de cadre didactice, de către elevi, de către părinți, sunt activități eco privind curățenia școlii, privind colectarea selectivă a deșeurilor, acțiune care se mai derulează în Timișoara și prin alte programe. De asemenea, atitudinea față de natură, atitudinea față de calitatea apei, elevii școlii noastre fiind implicați în activități la nivelul municipiului, la nivelul județului, de exemplu cum ar fi plantarea pomilor, îngrijirea parcului școlii, ecologizarea zonei Bega, de asemenea experimente pe care le-au făcut copiii privind calitatea apei în cadrul școlii, privind calitatea apei în Timișoara și chiar calitatea apei și poluarea pe râul Bega. Aici am avut o colaborare bună cu cei de la Apele Române și o avem în continuare, și cu cei de la Aquatim, care ne-au asigurat aparatura necesară pentru a face determinările, determinări făcute de către elevi împreună cu profesorii din cadrul ecoșcolii numărul 16 Timișoara. Cred că a fost fascinant și pentru ei să vadă cum anume se determină, nu, niște parametri, dacă ne încadrăm sau nu. Toate aceste lucruri sunt atractive și ei chiar cred în tot ceea ce fac. Ei cred în ceea ce fac și chiar sunt mândri de ceea ce fac și sunt interesat, pentru că rezultatele lor au fost publicate în presa locală, o parte au fost publicate prin reviste eco pe care noi, școala, împreună cu ei, cu părinții, le-am editat la nivelul școlii. Avem revistă Ecolo Magazin, Prietena mea Pădurea, reviste cu care am luat la concursurile pentru reviste școlare, am luat chiar locul întâi la nivel național. La începutul acestei săptămâni, chiar de 8 martie, am fost la dumneavoastră în vizită, am realizat acolo un amplu reportaj. Vă propun să-l urmărim împreună cu ascultătorii noștri, o să descoperiți poate altfel pe copiii pe care îi aveți, o să vă dați seama cât de mândri sunt, pentru că sunt elevi eco, copii eco, într-o școală eco, și poate o să observați și altceva ce n-ați observat până acum în calitatea dumneavoastră de director. Așadar, să urmărim amplul reportaj realizat la Ecoșcoala numărul 16 din Timișoara. O să trageți dumneavoastră concluziile cu siguranță, dragi ascultători, după ce vom asculta împreună acest reportaj. Bine v-am găsit, am ajuns la voi la școală într-o zi frumoasă, când tocmai mamele sunt sărbătorite. Eu am aflat că faceți parte și dintr-o patrulă. Ce înseamnă de fapt să fii un detectiv eco? Trebuie să fim atenți ca niște detectivi să descoperim natura, ce este frumos la natură și ce nu. Să arătăm lumii ce înseamnă să fim eco și să protejăm mediul. Ce ați descoperit? Am descoperit din lume ce fac oamenii ca să ajute lumea să nu mai fie poluată și cum o murdăresc ei, cum o distrug. O murdăresc poluând apele și aerul prin fabrici, mai ales. Chimicalele care vin de la fabrici pot ajunge în apă și fumul de la coșuri se răspândește în aer, astfel poluându-l. Și trebuie să ne îngrijoreze acest lucru? Ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că din cauza aerului poluat, soarele ar putea să ne ardă mai repede. Trăim noi într-o lume sănătoasă, într-un mediu sănătos? Ce crezi? Eu cred că trăim într-o lume sănătoasă, dar trebuie ca anumiți oameni care poluează natura să se retragă în acest comportament. Să aibă o altă atitudine. O atitudine mai eco. Păi ce înseamnă să ai o atitudine mai eco? Înseamnă să păstrezi natura, să arunci resturile la gunoi și nu pe jos, pe iarba curată, să nu arunci restul în apă sau prin natură. Da, atrage atenția cuiva? Nu prea. Nu îndrăznești? Nu. De ce ți-e frică? Da, un fel de frică. Păi de cine ți-e frică? De oameni necunoscuți. Și voi aveți toți o atitudine eco? Da, în momentul ce suntem la școala eco, noi învățăm cum să fim eco. Da, în comportamentul vostru s-a schimbat ceva de când voi, iată, activați într-un astfel de program? Am fost la Arad și am văzut cum se reciclează hârtia. Astfel am văzut cum trece toate etapele și acum mi-am dat seama că nu trebuie să arunc hârtia oriunde și trebuie să o reciclez. Înainte să învăț să fiu eco, aruncam atunci pe jos când eram mic, dar acum când am venit la școală, eu am învățat că trebuie să avem grijă cu natura, trebuie să fie curată, alți oameni o poluează din cauza neglijenței lor. Din cauza neglijenței lor. Ți-ai dojenit vreodată părinții sau familia? Nu, nu mi-am dojenit. Părinții mei și ei sunt eco, aruncă întotdeauna peturile la containerul unde trebuie, hârtia la fel. Noi trebuie să ne mândrim că suntem la școala eco pentru că astfel nu mai poluăm mediul și încercăm să atragem un semnal de atenție altor oameni ca să nu mai polueze. Ajunge la adulți? Nu prea. Dar de ce? Unii adulți, oricât le zice, ei tot poluează. Și vă supărați pe ei? Da. Totdeauna încerc să protejez natura. Pe afară, la bunicii mei, pun pancarte că toată lumea calcă iarba verde. Trăiți într-o lume frumoasă? Da. Dacă nu s-ar mai polua, atunci ar fi foarte frumoasă. De acasă discutați pe marginea acestor acțiuni și proiecte ale voastre? Părinții vă ascultă? Da, cred, încă nu știu foarte sigur. Frumoase fete și o frumoasă doamnă învățătoare. Sunt astăzi la dumneavoastră oaspete, doamnă Ana Maria Bârlovan. Ce înseamnă Patrula Eco? Patrula Eco este un concurs național, de fapt, de responsabilitate socială dedicat școlilor care doresc să se implice în acest program de educație pentru mediu. Acest concurs, dincolo de premii, oferă posibilitatea de a te implica în rezolvarea problemelor de mediu. În pași mărunți și anevoioși încercăm să schimbăm ceva în mentalitatea viitorilor adulți pe care noi avem acum ca și elevi, în mentalitatea familiilor lor, să tragem cât de cât un semnal de alarmă, pentru că e periculos ce se întâmplă în jurul nostru, e grav ce constatăm și numai când te apleci puțin asupra acestor probleme, constați că de fapt planeta pe care noi trăim este într-un pericol iminent și trebuie totuși să facem ceva ca să o salvăm. Ați reușit să și schimbați câte ceva pe aici, pe acolo? E adevărat că totul se face foarte, foarte greu. Ne luptăm cu mentalități ale adulților, copiii vin din medii diferite. Din păcate, lucrurile se mișcă foarte, foarte încet, dar nu ne pierdem speranța că vor încerca să-și aducă aminte în momentul în care sunt puși într-o situație în afara școlii, o situație care implică protejarea mediului, să-și aducă aminte de acest sfat pe care doamnele învățătoare îl repetă de fiecare dată. E vorba de experimentarea unor fapte de mediu mărunte pe care le facem la școală, de mici proiecte, excursii pe care noi le realizăm tocmai pentru a evidenția aceste lucruri care, până la urmă, ne pot afecta în bine sau în rău viața. Cât de verzi sunt copiii dumneavoastră? Da, sună foarte bine. Cât de verzi sunt? Atât cât încercăm să sădim în sufletul lor, atât cât încerc eu să fiu și mai apoi să transmit copiilor mei. E plăcut să constați că această culoare se manifestă de fapt în atitudinea pe care ei o au, nu atunci când sunt urmăriți, când sunt în preajma mea, ci mai ales atunci când dezvoltă un comportament eco, sunt singuri și nu sunt neapărat observați de cineva. Mă încăpățânesc să cred că ei vor trăi într-o lume mai bună și optimismul este cel care trebuie să ne caracterizeze pe toți și să fim convinși până la urmă că nu a fost nimic în zadar. Am intrat în clasa a patra C și miroase tare, tare bine, ca într-o cofetărie. Oare de ce? Pentru că aici avem un proiect făcut din dulciuri. Proiectul s-a desfășurat la Mihai acasă și echipa este formată din mine, Iulia Frenț, Dejan Bejan și Mihai Anton. Reprezintă un castel cu dulciuri. Pentru cine l-ați făcut? Pentru noi. Și mâncați din zidurile castelului? Da. Și ferestrele arată splendid, sunt chiar colorate. E bine, sunt făcute din biscuiți de vantai și acelea de deasupra cartonului este terasa cu piscina. Mai puțin și vine cu adevărat primăvara, apoi vara și poate ne și îmbăiem în piscina voastră dacă nu se va topi până atunci. Am fi vrut să facem și o fântână de ciocolată, numai că n-am știut cum. Ați lucrat mult la castelul acesta dulce? Da, am lucrat cam 5 ore. Și faceți des proiecte de genul acesta? Da, de exemplu facem proiecte din materiale reciclabile și din dulciuri. Le faceți cu plăcere sau doamna învățătoare insistă și voi trebuie să ascultați? Le facem cu plăcere. Deci facem proiecte și ne place. Și în ce alte activități sunteți angrenați? A, uitați, acolo am făcut mai multe proiecte despre primăvară, mergem la multe concursuri de matematică, de limba română și am participat la Patrula Eco, un program care ajută mediul înconjurător. Ce înseamnă Patrula Eco? Patrula Eco înseamnă un fel de instituție la care copiii participă și așa ajută oamenii să ajute natura. Cum determinați voi oamenii ca ei la rândul le să ajute natura? Scriem mai multe lucruri, am participat la mai multe activități. Am plantat copaci și am îngrijit. Scrieți, da? Bănuiesc în revista școlii, în revista clasei. Tot ceea ce scrieți voi este luat de cineva în seamă? Da, de mulți. Cei care citesc revistele. De voi, prin acțiunile voastre eco, ați reușit oare să schimbați ceva în comunitatea în care trăim cu toții? Da, pentru că faptele noastre îi îndeamnă pe alți oameni să facă fapte bune pentru mediul înconjurător. Făcând asta, vom avea mulți copaci și vom avea oxigen. Vom putea respira. Am făcut și pe detectivi. Numele patrulei noastre eco s-a numit Eco Detectivi și am spionat cumva oamenii să vedem ce lucruri rele fac și ce lucruri bune fac. Care ar fi lucrurile rele? Că aruncă oamenii gunoaie în parcuri, aruncă deșeuri în bega, în râuri. La lucruri bune am văzut că pe scara mea nu se mai lasă semințe. La cartier, la Mihai, muncitorii nu mai lasă mâncarea. S-au pus tomberoane și aruncă acolo. Dar schimbarea asta de atitudine este determinată și de demersul vostru? Dacă la tine în bloc lucrurile sunt curate acum, ți se datorează? Da, am și pus un semn să nu mai lăsați. Avem acolo o cutie în care se aruncă gunoaiele și femeia de serviciu le aruncă ea. Și ce alte proiecte dezvoltați voi ca eco-școală? Am făcut proiecte din lucruri reciclabile, cum ar fi proiectul lui Vlad și al lui Paul, care au luat locul întâi pe țară la un concurs de materiale reciclabile. Ai fost unul dintre premianți? Da, eu am fost unul din participanții echipei. Proiectul este la București, la expoziție. Am luat locul întâi pentru că am avut cele mai multe voturi. Până la urmă a venit și premiul. Suntem mândri pentru că am reușit să facem așa ceva, mai ales pe țară. E foarte greu să luăm un loc întâi. Noi am făcut un robot din petruri. Nu ne-a luat chiar foarte mult timp. L-am lipit cu scoci și i-am făcut față din capace și din mânerele de la bidoane. Școala aceasta scrie într-unele ziare că este școala cea mai bună din oraș și asta e bine, mă simt mândru. Noi luptăm ca să fim cei mai buni din oraș pentru că eu spun că merităm. Celelalte școli nu au făcut câte am făcut noi. Am ajutat comunitatea. Ei, vreau să aflu în ce fel ați ajutat comunitatea. Păi, noi avem grijă de natură și acest lucru este foarte bine pentru toți oamenii, chiar dacă ei nu-și dau seama. A venit prefectul și am plantat pomi în curtea școlii, am adunat hârtie și am pus-o la reciclabile. A fost la un concurs și am luat locul întâi pe județ, cu revista clasei. Și vecina, doamna Ani, a luat locul 2. Vecina de clasă. Da, da. Am înțeles. Vecina de bloc. Vecina de clasă. Și doamna învățătoare ne mai spune că fiecare hârtie adunată este o crenguță salvată. Pentru că hârtie sunt făcute din pomi. Dacă irosim acele hârtii, omorâm copaci și nu este bine nici pentru oxigen, nici pentru mediul înconjurător și nici pentru țara noastră, pentru că acele păduri ne dau și frumusețea țării și este mai bine vizitată. Mai. Părinții au disponibilitate să vă asculte și chiar să vă susțină? Desigur, părinții noștri ne spun, doamna voastră învățătoare vă dă niște idei foarte frumoase și uitați acolo avem niște proverbe. Plantezi un pom, ajuți un om. Sau nu arunca ce poți recicla. Acolo sunt pozele când a fost prefectul și am plantat pomii care acum sunt mari și am fost, i-am udat și i-am îngrijit. Sunteți niște copii minunați și așa să și rămâneți și cred că doamna învățătoare Mariana Pulciar este tare mândră de voi. Cu siguranță sunt foarte, foarte mândră. Orice idee le propun, găsesc deschidere spre ei și sunt foarte încântată când văd cu câtă plăcere reacționează și premiile pe care le-am obținut de-a lungul timpului dovedesc faptul că am o clasă minunată și regret enorm că ne despărțim. Da. Mai avem câteva luni împreună și... Și doamna noastră, când facem testele, ea când are o pagină pe cealaltă foaie verso, e scris ceva ca să nu lipsipească cealaltă foaie și pe aceea ne face testele. Și voi ați luat multe exemple, nu? De la doamna învățătoare. Da, am luat foarte multe exemple. Să fim eco, să nu tăiem crengile. Au mai fost făcute căsuțe pentru păsărele și Bogdan a făcut o căsuță, un coleg de-al nostru. Încă sunteți sub aripa doamnei învățătoare, dar voi veți ajunge în clasa a 5-a, veți fi și mai mari, veți rămâne așa cum v-am cunoscut eu. Vom încerca din răsputeri să rămânem așa cum sunt de acum și eu, de felul meu, nu m-aș schimba, dar poate că alții da, dar nu ar fi prea bine. Până la urmă, ar fi mai bine să începem să ajutăm natura și tot ce-i bun. Și cu asta mă veți ajuta și pe mine, nu? Da, sigur. Dacă e vorba să vă ajutăm, vă ajutăm cu mare plăcere. De mine, ca om care locuiesc aici, în această comunitate unde sunteți și voi. Da, exact. Toți oamenii beneficiază de ajutorul pe care îl facem cu natura. Și când suntem mari, am putea ajuta să creăm mașini care merg pe energie solară lunară. Eu aș sugera și la alți oameni care acum sunt oameni de știință să inventeze lucruri ca să nu irosim copacii sau petrolul, să nu mai poluăm mediul înconjurător și să economisim bani. Pentru că sunt surse epuizabile și fără ele n-am mai putea trăi, fără petrol, fără lemn. Sunteți tare vorbăreți și atât de sigur pe voi, sunt tare mândră eu de voi și de faptul că v-am cunoscut. Eu vă țin pumnii să rămâneți detectivii aceia de care mi-ați povestit și mai mult decât atât. Vocea voastră să însemne mult pentru noi adulții și pentru acest oraș al florilor denumit cândva. Doamnă învățătoare, mi-am tot dorit să stau de vorbă cu dumneavoastră, n-am apucat pentru că, iată, acești copii minunați au considerat că ceea ce spun și ei este foarte important și pe bună dreptate. Cum îi vedeți peste 5, peste 10 ani? Analizându-i în momentul acesta, peste 5, peste 10 ani, poate chiar peste mai mulți ani, îi văd ca pe niște oameni realizați, împliniți, ca pe niște oameni care cred în ceea ce spun și care cred în forțele lor. Sunt niște copii cu multă încredere în ei și tare mi-aș dori ca acest lucru să se evidențieze în toate activitățile pe care le vor face. Vor rămâne la fel de eco? Eu zic că da. Sunt atât de împătimiți de aceste activități, probabil că și eu le-am transmis lucrul acesta. Întotdeauna mi-a părut atât de rău de mediul înconjurător și am reușit să le transmit și lor lucrul acesta și ori de câte ori facem o activitate, avem ținta aceasta de a schimba puțin pe cel de lângă noi. Le-am spus de multe ori, dacă în jurul tău reușești să schimbi două persoane și să vezi că în sufletul lui s-a petrecut ceva, este un punct câștigat. Așa cum și eu sunt foarte mândră dacă din cei 25 de elevi ai mei, 10-15 vor rămâne eco, eu sunt foarte mândră. Doamnă profesor Doina Geană, sunteți director adjunct la Ecoșcoala din Timișoara Generală 16, cunoscută pentru foarte mulți. Am stat de vorbă cu o parte dintre copiii de aici, cei care se mândresc cu acest titlu de elev eco într-o școală eco. Ce înseamnă să fii dascăl și să fii deopotrivă, eu știu, la conducerea unei astfel de școli? Este în același timp un lucru minunat și deosebit de interesant, care te ajută să treci peste multe din greutățile personale pe care le ai, pentru că copiii întotdeauna transmit o energie pozitivă și chiar această educație ecologică ne face să fim pozitivi și optimiști în mediul nostru școlar, dar și în exterior. Eu am aflat de la ei cât de eco se simt ei, cât de eco sunteți dumneavoastră, adulții de aici din școală. Ne străduim întotdeauna să fim cât se poate de eco, poate nu reușim întotdeauna, pentru că de multe ori ce se face în interiorul școlii nu se regăsește și în afară și atunci trebuie să o luăm de fiecare dată de la capăt, dar rezultate există și interesul acesta pentru toate activitățile eco este foarte mare și în rândul elevilor. S-a schimbat ceva și în atitudinea dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră prin acest program? Am să vorbesc chiar despre atitudinea noastră. De exemplu, se întâmplă un lucru foarte interesant în ceea ce privește serviciul pe școală. Colegii noștri au zis că să ne hrănim eco în ziua când o anumită echipă de serviciu este pe orarul școlii, se aduc tot felul de produse ecologice, semințe sau cereale sau un anumit suc natural și se face o mică expoziție din care putem fiecare chiar să gustăm. Vă opriți asupra unui proiect extrem de important, proiect în care ați avut și rezultate. Da, este vorba despre un program de educație pentru mediul înconjurător, care este inițiativa Fundației Mondiale de Educație pentru Mediul Înconjurător, iar Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie este unic reprezentant al României. Este vorba despre programul intitulat Să învățăm despre pădure, care a fost implementat la noi în școală din anul 2004, dar în România este din 2002 cunoscut. Și ca să se poată observa importanța și atracția față de acest program, este faptul că în 2002 existau 50 de școli înscrise, pe când în 2009 sunt deja 1048 de școli. La noi în școală, în anul 2004, când a fost implementat acest program, 925 de elevi au participat, împărțiți pe două secțiuni. Secțiunea ciclu primar, care are un titlu reprezentativ pentru ei, Vrem puterea codrului și mintea bătrânului, și la ciclu gimnazial, Viața pădurii, viața noastră. Sunt de vorbă cu copiii, am realizat că nu sunt simple lozinci, simple proverbe, simple cuvinte. Ei chiar cred în ceea ce fac și mai ales în ceea ce aud și ceea ce exprimă ulterior. Chiar cred și au obținut și rezultate foarte interesante, atât pe plan personal, cât și la concursuri care se desfășoară în cadrul școlii sau în cadrul județului sau chiar pe plan național. Au reușit să-și adune cunoștințele. De exemplu, un elev de clasa 3-a a scos o carte, se numește Aventurile din Nutriția, care se bazează pe multe din activitățile desfășurate în cadrul programelor Ecoșcoală și Să învățăm de la pădure. O carte de povestiri, elevul se numește Flavius Petru Bogdan, care a reușit să-și sintetizeze toată imaginația într-o poveste din asta fantastică în legătură cu toate elementele legate de o nutriție corectă. Credeți că acești copii, acești elevi ai dumneavoastră vor fi în măsură, în stare, în putință și vor avea curajul să schimbe lumea? Sunt sigură, numai că au nevoie de foarte mult ajutor din partea celor maturi, pentru că ei vin cu inima deschisă către această activitate, cred în ea de fiecare dată, numai că se întâmplă să mai fie dezamăgiți de cei mari prin puțină neglijență, puțină neatenție, poate nu reavoință, dar neatenție. O mândrie, iată, să fii verde, să fii eco, o mândrie care se regăsește și în atitudinea dumneavoastră despre proiectele viitoare și despre ceea ce ați reușit să faceți până acum și să vă faceți cunoscuți. O să aflăm de la domnul profesor Sorin Murărescu. Este chiar coordonatorul programului Eco Școala. Bun găsit, domnule profesor! Ce înseamnă să fii coordonatorul unui astfel de program? Ce înseamnă acest program Eco Școala? Eco Școala înseamnă, în primul rând, respect față de natură, față de mediul înconjurător. Eco Școala este un program internațional de educație pentru mediul înconjurător, care le oferă elevilor, părinților acestora, cadrelor didactice, membrilor comunității, posibilitatea de a se implica în identificarea unor probleme din mediul nostru, nostru în care trăim și de a găsi soluții. Ați găsit împreună soluții? În cadrul programului Ecoșcoala există o patrulă mobilă de elevi pe care noi o denumim patrula Ecoșcoala și care a participat la astfel de acțiuni de identificare a unor probleme din școală și din orizontul local și pot să vă spun că am descoperit în unele locuri că gunoaiele sunt aruncate la întâmplare, s-a luat legătura cu locatarii din zona respectivă și în urma unor înștiințări verbale aduse de către elevii acestora, ni s-a promis că aceste situații nu vor mai fi întâlnite. Ei au o anume atitudine, semnalează ceea ce nu este în regulă. Toate aceste lucruri sunt luate în seamă de cineva? Elevii de la școala noastră au adresat semnale, sesizări către Primăria Timișoara, Agenția de Protecție a Mediului și noi am primit fie răspunsuri, fie vizite directe în școală a reprezentanților acestor instituții pentru a elimina aceste situații și pentru a trăi într-un mediu cât mai sănătos, pentru că un mediu curat înseamnă un stil de viață sănătos, iar copiii trebuie să înțeleagă că starea noastră de sănătate depinde într-o mare măsură de starea mediului. Cum anume stimulați să participe la un astfel de program, ca apoi să fie mândri de ceea ce sunt și că aparțin unei astfel de școli? Este foarte simplu, pentru că ei sunt foarte receptivi și ori de câte ori avem ocazia de a ne implica în organizarea unor activități de mediu, copiii noștri sunt entuziaști, participă cu mult interes și cu multă plăcere. Probabil un rol foarte important îl are și familia din care copilul provine și în acest sens suntem convinși că acasă se discută în familie despre aceste probleme. Mulți dintre cei cu care am stat de vorbă mi-au spus că ei sunt cei mai buni copii din cea mai bună școală din oraș. Probabil pentru că școala noastră este singura școală din oraș și din județ deținătoare de steag verde, adică acest steag verde reprezintă un premiu al Fundației de Educație pentru Mediu Înconjurător. Este un simbol pe care școala noastră a reușit să-l câștige, aș putea spune, pentru că este vorba despre o competiție, iar copiii au tot dreptul și noi să fim mândri pentru că ne desfășurăm activitatea într-o școală ecologică. Clipe, ore, ani și vrea cu vin. Legonește timpul că-i hain. De teamă să nu târzie cumva, le obligă să nu stea oricând de-a prea de puțin. Clipe, ore, ani și vrea cu trec. Formula 1 se întrec. Deodată schimbă tot ce e frumos, ca și tragic valoros. Mâine ești umbre și vechi. De aceea să iubim copilăria cât mai. Am urmărit împreună, domnule director, împreună cu ascultătorii noștri dragi, un amplu reportaj realizat la Ecoșcoala numărul 16 din Timișoara. Sunteți mai mândru decât în momentul în care ați venit la noi în această ediție emisiunii În rând cu lumea. Și vreau să mărturisesc că sunt extrem de încântată să aflu că cei cu care am stat de vorbă, elevii clasei a 3-a A, dar și cei din clasa a 4-a C, sunt și buni artiști. Pe ei îi auzim cântând în acest moment, pentru că în față am și un CD. Un CD în care ei și-au pus tot sufletul alături de doamna lor învățătoare, cea pe care am și auzit-o de fapt, doamna Mariana Culcear. Și este cu siguranță și o audiție colectivă în acest moment în școala. În școală, da, școală. Sigur. Se aude în acest moment Radio Timișoara în toată școala generală numărul, da, 16 și salutăm. Am plecat eu să făceau pregătirile. Se făceau pregătirile. Am câteva întrebări pentru a ne lămuri așa mai exact, domnule director. Ce legătură există între dumneavoastră și Centrul Carpato Danubian de Geoecologie? Încă de la începutul implementării programului, școala numărul 16 Timișoara are legătura cu Centrul Carpato-Danubian de Ecologie, pentru că studiind propunerile programului am constatat că este un program benefic, e un program care contribuie foarte mult la educația elevilor, la formare, cum spuneam, de atitudini și comportamente. Am luat legătura cu doamna președinta Centrului Carpato Danubian de Geoecologie de la București, doamna profesor dr. Cornelia Dincă. Ne-am înscris în program și cadrele didactice de la școala numărul 16 Timișoara, împreună cu mine, am participat la toate seminariile organizate la nivel național. Pentru activitatea desfășurată, Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie a hotărât ca școala noastră, de școala numărul 16 Timișoara, să devină coordonator pentru programul Ecoșcoala, coordonatorul zonal. Regional, am putea regional, spune. Da, regional. Coordonator pe zona de vest a acestui program sunt eu, pentru județele Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara. Scopul nostru este de a implementa acest program educativ în cât mai multe școli din Timiș. Chiar săptămâna trecută... Da, dacă tot ați amintit de Centrul Carpato Danubiano de Geoecologie și mai ales de colaborarea bună cu doamna președintă, profesor dr. Cornelia Dincă, am stabilit și noi o legătură telefonică cu dumneaei în acest moment. Bună ziua, doamnă Dincă! Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care vă ascultă! De curând ați fost la Timișoara, mai exact la sfârșitul săptămânii trecute. Așa este, am fost să evaluăm câteva școli care activează în programul internațional Ecoșcoală și care au dorit să ne demonstreze faptul că nu numai aspiră la primirea simbolului steagul verde, dar chiar îl merită. Lângă mine este și domnul director al Ecoșcolii 16 din Timișoara, profesorul Mihai Pârvulescu. Și cu bucurie am urmărit un reportaj realizat la această școală. Am stat de vorbă cu acei copii minunați, detectivii Eco, dar și cu dascălii lor. Cum îi priviți dumneavoastră? Eu consider că în această școală, dar și în celelalte școli din județul Timiș, pentru că pe lângă școala 16, care are deja calitatea de ecoșcoală și după aproape 6 ani de activitate își recâștigă pentru a doua oară simbolul steagul verde, spuneam că în afară de aceasta se alătură școlile 12, 18, 21 și 22 din Timișoara, precum și grupul școlar Tudor Tănăsescu și liceul Logos. Mai sunt în județul Timiș o grădiniță și ea a fost evaluată în acest an, grădinița numărul 5 din Lugoș și colegiul Iulia Hazdeu din Lugoș de asemenea. Toți au demonstrat și demonstrează faptul că și-au format comportamente civice pozitive și mai ales că își doresc foarte mult să avem încredere în deciziile pe care ei doresc să le ia cu privire la ce se întâmplă în mediul școlar legat de mediul lor de viață, de fapt. Și pentru asta au făcut nenumărate activități. Cred că, până la urmă, nu numărul activităților contează, ci calitatea lor și faptul că acești copii cred în ele. Și cred că foarte multe ați aflat chiar de la ei. Da, cred foarte mult în ei înșiși. Deocamdată sunt școlile enumerate de dumneavoastră aspirante. Au șansă să devină eco-școli? Am evaluat anul acesta, în afară de școala 16 care a fost reevaluată, am evaluat școlile 12, 18, 21. Și în fiecare dintre acestea am găsit copii deosebit de pregătiți pentru a asuma niște responsabilități potrivit particularităților lor de vârstă legate de mediul în care trăiesc. Și cred că din dorința aceasta a lor de a schimba lucrurile și de a se face auziți, este desprins tocmai mesajul, faptul că ei pot să facă ceva pentru societate, pentru a schimba ceea ce ne dorim și noi să se schimbe în comunitatea, în fiecare comunitate din care trăim. Aveți încredere că vor schimba puțin lumea? În atitudine, în comportament? Da, mai ales pentru faptul că sloganul nostru este educația părinților prin copii. Ori cred că ei trebuie să transmită mesajul mai departe părinților, ca cetățeni ai comunității din care fac parte, și să-și transforme fiecare comportamentele cotidiene, nu numai copiii, ci și adulții, pentru a trăi într-un stil de viață nou, așa cum este normal, pentru o viață sănătoasă, durabilă, pentru întreținerea unui ambient curat, pentru, nu știu, a fi responsabil în prevenirea poluării, în gestionarea resurselor. Chiar dacă sunt mici, ei pot face aceste lucruri și au demonstrat prin ceea ce am văzut în școlile respective. Eu mi-aș dori ca toate școlile din România să fie eco și poate așa, mână de la mână, am schimba împreună câte ceva, tocmai prin aceste programe naționale și internaționale. Cred că nu neapărat înscrierea într-un program este importantă, ci acțiunea este importantă și atitudinea. Dacă și cei mai mici și cei mai mari iau atitudine atunci când se vizează comportamente neconforme cu regulile de protecție a mediului, acest lucru este cel mai important. Ori ei pot influența comunitatea din care fac parte prin gesturile lor aparent simple, dar importante. Domnul profesor dr. Cornelia Dincă, vă mulțumim tare mult că ați acceptat intervenția dumneavoastră în ediția de astăzi a emisiunii În rând cu lumea. Cu toții am fost astăzi 100% în rând cu lumea. Vă mulțumesc foarte mult și să fim cât mai eco cu toții. Să fim eco, să fim verzi, toate cele bune, o zi frumoasă să aveți și vă așteptăm cu alte proiecte în partea de vest a țării, în regiunea noastră. Vă mulțumesc. Așadar, în direct cu noi, președinta Centrului Carpato Danubian de Geoecologie, domnule director. O concluzie am putea să tragem împreună? Da, putem trage o concluzie și anume aceea că prin programele de educație ecologică, ecoșcoala, să învățăm despre pădure, mai sunt și alte programe, e programul Steagul Albastru, discutăm altă dată. Da. Putem spune că prin aceste programe formăm atitudini și comportamente pentru viitorii cetățeni ai țării, care suntem convinși că vor avea o atitudine normală sau vor trăi în parteneria cu natura, adică vor fi conștienți că natura ne poate oferi multe sau ne poate oferi orice dacă dorim, dar în același timp se poate oferi chiar viață. Dar în același timp natura se poate și, să zic, răzbuna, ne poate da și lucruri rele și dau exemplu alunecări de teren, inundați și așa mai departe, în situația în care noi nu știm cum să-l tratăm. Cred și vom forma această această convingere elevilor noștri, cred că deja am format-o, că un parteneriat cu natura este absolut necesar pentru viitorul omenirii. Trebuie să mai spunem ceva, domnule director. Copiii dumneavoastră din școală au îndrăzneala să trimită scrisori către instituțiile statului, către Primăria Timișoara, scrisori care chiar au ecou. Da, într-adevăr, elevii școlii numărul 16 au trimis multe scrisori la Primăria Timișoara, i-au trimis chiar domnului primar și aici pot să spun că Primăria Timișoara a răspuns doleanțelor copiilor, s-a deplasat o echipă de la primărie la Timișoara, a venit în clasă, a stat de vorbă cu ei, au spus ce își doresc în jurul școlii și mulțumim Primăriei Timișoara pentru modul și atenția care le-a acordat-o copiilor, pentru că efectiv ne-a ajutat în acest proces de educație ecologică. Urmarea a fost prin Primăria Timișoara, avem bănci în curtea școlii, avem mulți pomi în curtea școlii, avem gazon în curtea școlii care au fost date de către Primăria Timișoara, iar la solicitarea lor în fața școlii între blocuri se poate vedea, Primăria Timișoara a luat hotărârea și s-a construit un frumos părculeț pentru copii chiar de vârsta lor și copii chiar mai mici, un loc de joacă ce prinde foarte bine pentru cartierul în care se află școala noastră. Cu aceeași bucurie încheiem această emisiune și spuneam, sunt tare bucuroasă atunci când pot prezenta ascultătorilor noștri lucruri minunate, fapte deosebite, oameni speciali și în mod deosebit doresc să spun că la școala dumneavoastră am întâlnit copii cu totul și cu totul speciali. Da, sunt copii și cadre didactice și copii și părinți interesați în educația copiilor. Pot să spun fără teama de a greși că școala noastră, prin colectivul de elevi, cadre didactice, părinți și cu sprijinul autorităților locale, obțin rezultate deosebite și ne atinge scopul mărturisit al școlii pentru a educa elevi care să fie exemplu în atitudine, comportament și pregătire pentru cei din jurul lor. Ați auzit ce au spus copiii dumneavoastră, că scriu ziarele că ar fi cei mai buni copii din oraș. Da. O școală de cartier a ajuns printre cele mai bune din Timișoara. Da, într-adevăr, și această analiză nu am făcut-o noi, copiii o simt, au făcut-o părinții, pentru că la sfârșitul clasei a 8-a, elevii noștri, avem exemplu anul trecut, au intrat toți la din prima repartizare la toate liceele care și le-au dorit și dacă luați, și chiar vă rog să faceți acest lucru, noi l-am făcut, dacă luați primele locuri la liceele din Timișoara, reprezentative la Moisil, Colegiul Bănățean, Colegiul Loga și altele, veți constata că în primii 20 de elevi reușiți, veți găsi un număr destul de mare de elevi de la școala numărul 16 Timișoara. Un mesaj eco, domnule director, reprezentați ecoșcoala. Da, ocrotiți natura, dragi copii, trăiți într-o relație de prietenie cu natura, căutați să o protejați, pentru că la rândul ei vă va proteja și vă va da sănătate. Iar eu aș încheia spunându-le copiilor să ne treagă serios de mânecă, ori de câte ori doresc acest lucru, să ne atenționeze pe noi adulții că mai greșim și noi facem greșeli și poate greșeli extrem de, să zic așa, cu greutate. Unele cuvântul lor contează foarte mult, iar adulților le-aș spune să ținem cont de vocile copiilor noștri și să ținem cont de atenționările lor, dar și de, cum să spun eu, bucuria lor de a ne împărtăși din ceea ce fac în fiecare zi. Și ce-și doresc ei să fie. Da. Mulțumesc, domnule profesor Mihai Pârvulescu, mulțumesc pentru prezența în studio. Mulțumesc colegilor mei din departamentul tehnic, mi-au fost alături și astăzi. Cred că și ei s-au încărcat de energie și vor fi mai eco decât până acum. Eu am să promit, iată, în acest moment că voi deveni cu adevărat eco. Mulțumesc ascultătorilor noștri, până săptămâna viitoare, să aveți parte de un sfârșit de săptămână frumos, să ne bucurăm în sfârșit, sper, măcar de săptămâna viitoare, de primăvară, de soare și de tot ce este mai frumos în jurul nostru. Toate cele bune! Și cu suflete de flori, zorii vieții cuceresc, în grădina dragostei cresc, în grădina dragostei. Voi copii, voi copii, voi minunea lumii, ne aduceți doar bucurii, glasuri argintii. Voi copii, dragi copii, porumbei ai păcii, să păstrați cerul fără nori, să gătiți cu flori. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Să creșteți mari și voi mici și demerari, drum de aur v-am deschis către cel mai mândru vis, către cel mai mândru vis. Voi copii, voi copii, voi minunea lumii, ne cancerul de col uterin poate fi prevenit. Acum vaccinarea este gratuită pentru toate persoanele de sex feminin cu vârste cuprinse între 12 și 24 de ani. Adresați-vă medicului de familie sau medicului ginecolog. Program de prevenire a cancerului de col uterin asigurat gratuit de Ministerul Sănătății prin cabinetele de medicină de familie, ginecologie și planificare familială. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Ascultați Radio Timișoara. Este ora 12.